من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث اللفظت فلندريمت ينوتم بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa selamat për shëndetit më të begata mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi komentimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala, konkretisht në surën Al-Baqara. Para se të vazhdojmë ati ku kemi ngel nga tefsiri i fjallëve të Zotit të bare kjo e tjara, një përkujtim gjithashtu, pasi që jemi në prak të Ramazanit, nuk në ndoj mes neve dhe Ramazanit vetëm se dia, andaj ka qenë tradite për nga mberit onë sallallahu aleyhi sallem, që Ramazanin do më dhënë ta shfaq me para përgaditje. Pra për nga mberi aleyhi sallatu sallam, që shtot Aisha është vërejt se po përgaditit për Ramazan. Pra është vërejt dhe vërejnë të një njëri kur përgaditit për hyrën në diçka. Nëse në mundëson Allahu të bare kjo vëtara, dhe të flasim një ligjërat para hyrës në Ramazan, si të presim këtë Ramazan, dhe si ka mundësi njëri ju me i kompenzua adhurimet në kohë të vështira. Si ka mundësi njëri ju, pra me i kompenzua adhurimet në kohë të vështira, si kur koha e jonë dësirem për e përjetojmë në këto dit. Andaj, sa të këtë mundësi njëri ju letë përgaditët, shpirtërisht, mendësisht, fizikisht, pra letë përgaditët fizikisht, i bijet të banë hazën mushafin, të banë gati, qka ka me bo prej adhurimeve e kështu me radhë, jashtë asaj e cila është prej farzit si agjerimi dhe namazi i detyrueshëm. Andaj, e lusmi Allahun të barë kjo e tala që Zotë i unë gjelë gjelët në mundëson me hinë në Ramazan, duke qenë me shëndet edhe me iman. Kemi ngerë të dëruar lezër të ajetet e haqjit në surën Al-Baqara, kush është duke përcjell me mushaf nga ajeti 196 deri tek ajeti 203. Pra prej ajeti 196 deri tek ajeti 203 janë ajetet e haqjit, dispozita të haqjit. Zotë i unë të barë kjo e tala të ndëruar lezër, shumë për njerëzve dhe parashtrojnë pyetje, kur dëgjon tefsir, thot, ndryshe tash e kuptoj këtë ajet, ose pse s'është kuptu drejt për drejt kër lexoj këtë ajet, kjo mana. Apo, shumë për njerëzve, mundohen me lexu Kur'an, dhe në ajete nuk shef atë qka e ka pa për shemë Abdullah ibn Abbasi, komentator të muslimanë, apo, dhe kur e dëgjon një tefsir, thot, këtu pas ka pas shumë për e gjërave, sa të nuk i kam lexue për herën e parë. Kjo dhe zërë quhet meselëja e Kur'anit vetë. Kur'anit në ndërrua dhe zërë, janë pajtuar gjithë muslimanët, ulema, se Kur'ani jegjri, ecë në mënyrën e Arabëve. Kur'ani fletë që shkanë vëllë Arabët. Andaj, Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anë, i pari, e ka bo tradit me emsu e poezin, e ka shprej, po e mësoj poezin. Dhe kërë kam bitë, pse për mësën poezin? Poezin e atyre që kanë zinë gjahiljet, ka thonë për me kuptu fjallën e Zotit Gjellë Gjellë. Pse? Sipse ata kanë Allah u fletë si ata, jo si ata, se kjo është Kur'an, jo fjallë e Zotit, por mënyrën se si e prezenton një diqka nga së është dupi jo folë Arabve. Apo? E tani, cila është veqëria e Arabve në të folërit? Shkurtimi. Shkurt. Qka i bje shkurt? Për shembull, ti e gjeni ajet. Në to ka shumë rëgjërat pa thona. Arabi i di. Pse i di? Sepse Kur'ani ja vend vetëm ja plocon ato qka aj i din se është ja thonë Zotit e bare kjo e tjale. Për shembull, janë i shembull. Qka tham? Tham Arabët në periudën e ignorancës, umrën, me e banë në mujtë e haqjit, e kanë logarit krim. Krim. Gjuna i madhë i Zotit e bare kjo e tjale. Edhe vjen ajeti në surën Al-Baqara, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dhe bëjeni umrën dhe haxhin, bëjeni haxhin dhe umrën për Allahun xhelal xhelal. Bashk. Faman tamatta bil umrati ila al hajj, kush ban umra në hajj. Tani ti lexon këtu ka shumë rë gjërave, histori e tërë është. Cila është histori e tërë? Histori e tërë se arabi kur e dëgjon këtu ta qysh umra në hajj, domthon këtu ka diçka të re këtu. Cila është e reja? Po nuk ban umra në hajj, e ajeti vjen domthon këta histori çka e din, e beson, e ka bindje, vjen Kur'ani thot po ban umra në hajj. A kupton? Tani ne si domthon breziri kur lexojna dhe nuk kemi shumë prej atyre katrorëve të historisë vargut kronologjik, thonë po këtë tamam është. Jo, nuk është tamam. Ose thu pse ka shkurt? Sepse Kur'ani flet me gjuhën e tyre. Kur'ani flet me gjuhë. Pra Kur'ani nuk ka ardhur me thon, shiko arabët e kanë pas në xahiliet haram umrën. Dhe kjo gabim, dhe kjo gjuna. Jo, etimul hajja wal umra. Banë haxhin dhe umrën. Arabi e kupton. Tash po bajka me bo umrën dhe haxhin bashk. Kur'ani vëzër i tërë jo qështu. I tërë jo. Ndëmon, nuk ka dë një ajet, nuk ka dë një ajet që nuk ka të fol me gjuën që ka e kupton arabi. E natë gjuë ka diçka e cila aje di ki i riu nuk e din. Andaj që ka tha Abdullah ibn Abbasi radiallahu an, tha ajo koha ku njerëzit do të devijojnë nga feja Zotit Gjellegjera, do të mbese vetëm emre dhe përmbajtja e vërtet e fejës, do të largohet, qëfar tha, ata do të lexojnë Kur'anin se kuptojnë si na. Ata e lexojnë Kur'anin. Sot lezër në bot qindra mija hafëza ka, edhe në trojet tonë, edhe në bot, edhe në glob, ka qindra mija hafëza, por nuk e kuptojnë realitetin e Kur'anin. Nuk kuptojnë që ka kuptojnë Abdullah ibn Abbasi, Amr Khattabi, apo Ebu Musa al-Eshari, Abdullah ibn Mesuri, Muadhi ibn Gjebele, pasaj ulemat që të kanë arë pas. A në lezër shumë rëndësi, dhe kjo argumenton për rëndësin e tefsirit. Sepse ai i cili lexon Kur'anin me këto zbrastira të sot arabi i din, e kupton Kur'anin më mirë. E kupton Kur'anin më mirë. Pra kjo vëzër, ajo pika që në duhet ta kemi parasysh në këtë meselë. Meselja e dytë, përmendëm se djetarë kanë thani Ibn Qayyim al-Juzeyri e thot në Zadul Ma'ad, i tër haxhi është bo nga ana pejgamberit alayhi salatu wasalam si kundër përgjigje dhe kundër shtim i arabëve. Pra nuk gjejnë ndonjë akt fetar në haxh, vetëm se pejgamberi alayhi salatu wasalam ose ka shtyp pak para ose pas. Për çfarë arsye? Për me u ndryshuar mentaliteti arabëve. Asnjë se nuk jo kalon çështë që kanë pas. Andaj ka gjetur përgjigje pejgamberi alayhi salatu wasalam Kurejsh s'kan shku në Arafat në haqë, për e mësëm ka shku në Arafat dhe ka thonë El haqju, Arafe, haqji, është Arafat. E ka gjithë përshemot, edhe ato shë kan shku në Arafat, kan thonë, përshemot duhet me ardhë pi Arafatit para se me përëndu djeli, për e mësëm ka thonë pritën e përëndori e djeli. E kështë më da për e shumë për e kundërshtime që jo ka po për nga mirë i sallallahu aleyhi ve sellem. Ta një dhe zërë, folëm për haqjin, qka është haqji, qka është omraja, edhe i folëm dispozitat, qka është tyllë, qka obligim. Eksu më radhë në ligjëratën e fundit. Dhe kretë ajetet që ka vinë, do mund duhet me pas këtë historikun e kësajna. Këtu është dhe një vërejtje qka nevoj njëri u më ngartë ku shumë përgjithsi ta kuptoj haqin. Sepse haqin dhe zërbohat njerë numre njëmër njëherë. Edhe ata ku ta mundësën Allahu Gjellegjera ka udzus, ka drejtus, ka njësë të ndihmojnë dhe shumë ma e qartë bëhat ku shkojsh në haqin. O kita që ka e dëgjumë për haqin, që ka e dëgjumë për haqin, ku që kështë hash, e shërë. Qëtu ka na qavje, qëtu ka na Safa dhe Merva, qëtu Muzdalife, qëtu Mina, qëtu Arafati, qëtu u gjuj kanë ngurt, e shërë së shumë ma e qarë se sa kur e dëgjon, nga se njëri ju vlezër, Allahu Gjellera ka kryuar njëri ju në me kuptu me shenja. Sa do me të folë diqka, pa e pa, është problem me perceptu. Kur ta shifsh, është e qarë. Andaj, nuk ka nevoj njëri ju me do mu shqetsue, se ka për njëzë thonë, nuk e kuptoj bashkë qartë, qëfar i bije. Namazim se kuptojnë aqar, se dijet veprime, të shenjonin të falë, edhe din. Kur thu për shimën, ti me thonë tash, kur të bish në ruku, në në thotë, qka në rukuja? Te di, ruku në e van për dit. Andaj, nësë na mundësar, Allahu Gjellewala, ose kujtja mundësar me shku në haqë, Allah shefë se është qështja shumë ma e lejtë se sa perceptimi i zhveshur prej realitetit. Kjo është meselja të sënë e përmendëm në ligjeratën e fundit. Gjithashtu lezër, e përmendëm se haxhi, kanë thënë dietarët, e rregullon një meselë, kjo shumë e rëndësishme, para se të vazhdojmë në ajete. Haxhi vëllazër është kundërpërgjigjja më e mirë, më në mëkta. Është kundërpërgjigjja më e mirë për ato që a thonë islami kuptohet me logik. Përgjigja me mirë. Dhe këtu kuptohet me logik, këtë gjërat kuptohet me logik. Mirë, po. Kur neve me logikën nuk mund të perceptojmë plotësisht një vepër, çfarë bëjmë? Shumë për njerëzve degradojnë, shtrembrojnë, shmangën për të vërtetës. Pse? O du të kuptoj sakt. Atare, qëfar është kuptimi adhurimit nëse ti e kupton gjithë shka? Cilë kuptimi adhurimit kër Allah u thot bëje, edhe nëse nuk e kupton? Ne e përmendëm se për i gjërave në Kur'an që kanë arë si sfidues i logikës njërzore, është therja që i është donë urdhër Ibrahimit për djallin e vetë. Thera djallin. S'kuptohet logikisht, dhe nuk kuptohet logikisht pse me therë djallin. Allahu nuk e ka lanë, a nuk e ka ditë se s'ka me lanë, Allahu gjellëvarë. E kur thuj dikujt për shemë, sot me thonë dikujt, apo, andaj shiko njërzit, ata e kalujnë si histori, po marë ti ta kështë e pas, urdër, para me të kishë mbetë një islam kjo, hasha vë kella, po, ligjit Allahu nuk shkojnë kështë, mirë po Ibrahimi nuk i tha Allahu, o zot, për qëfar do bijive kiti me prejtelin të mënë, nuk i tha kështu, as Ismaili nuk tha, se ishte i logikshëm. Nuk i tha, o bab, po shka fiton, hasha, o kella, i fal, veç i tha, bëja që të ka thonë zoti, të bare kjo e tala. E njajshëm, është haqë, vëzër. Sa na ata nuk e kemi liqë, po këta e kemi liqë. Haqë, vëzër. Shiko, tawafi, ihrami, Safa dhe Merva, me shku në Rafat, me gjujt gurëci, Gjemarat, apo, shumë njëzë me nëjnë se gjujt shejtani. Kjo është, Izraeliat, të thëna, e kësë mëra, nuk gjuhë qëjtani ati. Ka thënë alai salatë e selam, është ba gjuhëtja gurëzve për me madhru Allahu në gjellivarë. Apo, shumë e njëzë e thënë, apo, a gje ku gjuhë qëjtani? Jo, a gje ku gjuhë qëjtani. Qëjtani nuk gjuhët me guri. Qëjtani nuk gjuhët me guri. Të të vimë të qështja e gjuhëtjeve të gurëzive. Arafati, Muzdelife, Mina, apo, e shumë për e prejtë, shiko Allah që ka pru dispozit. Ska mu qeth pa e bo këta. Ska mu qeth. Apo kurbanët. Nëse e prish këto e përmendëm. Kur e prish këta e ban kurban. Kur e prish këta e ban kurban. E kështu më ra. Kitë këto dhe dhe shfar argumentojnë. Si kuptohen këto me logik? Si kuptohen këto me logik? A ka në hoxë, në dunja, djetarë, në dunja, njëri me që më gjeni, intelektuali madhë, që thot eja unë të spjegoj haxën ti me logik. Qa logik i ka këto? Po sa adhurimi Allahu Gjellewala. Ne nuk themi se s'ka hikmet, po nuk është i kapshëm. Nuk mund është i me kap. Pse duhet me bo të tavaf 7 her? Pse që aty veç? Pse duhet me shku në Arafat me nejtë aty? Apo, pse duhet unë me gjujtë guri? Shka jam të bo këtu? Por, njëri jo, e këtu dhu vezër, këta mere si liqë, pasajnë shumë prej gjërave tjera, kur tisu në kupton. Allahu, nëse të vërtetohet, që Allahu ka thonë, dhe për nga mësëm ka thonë, është rrezik pasaj me komentuat. E lutje Allahun te bareke ve teala që Allahu t'i mbush zemrat tona, iman dhe devotshmëri dhe bindje ndaj Zotit subhanahu ve teala. E përmendëm vëzërt tek ajetet e surës Al-Baqara nga ajeti 196, e përmendëm çfarë par për meseleve. E para meseleve zëroj se umra jamunet mu ba në hax, muajt e haxhit janë Shawali, Dhulqa'da edhe Dhulhijja. Pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë çështja më kryesore në hax është Arafati, andaj ka thënë dietarët se kush zban Arafat qoftë edhe me qëndruar pak një çast aty, nuk ka hax. Pastaj Allahu te bareke ve teala përmendi një prej dispozitave se kush bën umra edhe hax duhet me pre qurban apo me agjërua 10 ditë, 3 ditë në hax edhe 7 tjera kur vjen në vendin e vet. Pastaj ajeti 197 el haxu ashhurun ma'lumat, dhe Allahu te bareke ve teala haxhi i ka muajt e njohur, muajt e ditur botërisht. Pasaj thëtë Allahu Gjellewala, kush bën haqë, pra kush nizet në haqë, nuk ka me bo mardhënje intime, nuk ka me bo gjuna, dhe nuk ka me bo polemik. Dhe kjo dhe zërë grada më e lartë të disiplinës. Mësë pas mardhënje intime, mësë me bo gjuna, dhe kanë thënë disa djetarët, mësë musha, edhe mësë me bo polemika. E përmenë në që ka të madhën, që do njëna për këtëre gjërave. Pasaj Allahu të bare kjo të rëtha vëtë e zëvë edu, dhe mërë misë bejpët, dhe kjo është argument se njeriu adhurimet s'ka mundësi mi arsjetu dhe mu justifikue se unë baj adhurim dhe i la se bejpët. Ja Allah u gjitha të zëvë edu, dhe kanë të në shumë për i djetarëve, të zëvë edu mërëni ushqimet e juve. Unë është më shkue në rrugë dikon, edhe me thonë Allahu mu më limon, unë jam robi Zotit dhe kështu më radhë. Jo, dush me mor ushime. Andaj thamë Omer Khattavi për disa njerëz që kishin ardhur në haxh apo ishin nisur për haxh pa mor furnizime, çfarë tha? Ata janë mbështetit njerëzit. Ja u rrotulloi apo si thonë in qalb as-sihru ala as-sahir. Kur i thanë Omer Khattavit, ata po thonë janë mbështet Allahun. Apo sa të njerëz që u ndodhën. Apo ata janë mbështet Allahun xhelalu ala. Apo Omer Khattavi muat më pikën kryesore çka ata e kanë zemër ja u nxjerrin. Tha jo, kanë mbështetë njerëzit. Domthon nuk mundesh ti më bë, domthon me llogarit çmendur dikon. Ti kimë mor rrug dhe kjo vlen për çdo ligj vetëm. Kjo vlen për çdo ligj. Ka sebeb, ka vendosur Allahu xhelalu ala sebeb. Nuk e prishaj. Nuk e prish te bareke wa taala. Pastaj tha Allahu te bareke wa taala, furnizimi më i mirë është devotshmëria. Furnizimi më i mirë është devotshmëria. Pastaj u ndalem tek ajeti 198 e shpjeguam shkurtimisht dhe në ajetin 198 çfarë kemi vëllazër? Lejim të tregtis. Apo thot Allahu te bareke ve teala, "Leysa aleikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idha afadtum min arafat fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum in kuntum min qablihi lamin lamin ad-dallin." Thot Allahu te bareke ve teala, nuk është për juve gjuna që të kërkoni tregti kum nga Zoti juve në haxh. Ato dietar janë pajtuar se haxhia mund me bë tregti. E kë çfarë argumenton dhe zot? Tregtia, malli, i thënë temelluk, me pas, apo me pas është, domthonë, gjëja më e brendshme, e pandashme e njeriu. Dhe kemi përmendur kur kemi folur te libri Ibn Hibbanit, kopshti i tërmençorëve, nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wasalam, lakmia e njeriu për këtë botë nuk plakët. Apo lakmia e njeriu për këtë botë nuk plakët. Andaj Zoti jon te bareke ve teala lakmin e shtrin edhe në vlad. Njeri vdes ka 200 milionë në vladët, tamam. Me komoditet, me pasuri e kështu me radhë. Kjo është lakmia e shtrir. Më qartë, shiko. Adhurimin më të madh, haxhi. Shiko gjithë kjo disiplinë o vëzë. Hini haram dhe ki shumë për i gjërave haram. Dhe ki me shku me hec, dhe ki mu lodh. Andaj për nga mësën, për me përshkrujt madhështin e kësajna, qëfar tha, lufta e grave në islamu haqji. Shka për ta luft, ka haqji. Qëfar tha të Allahu Gjellora? Sësh për juve gjuna, me ba të rekti. Dhe kjo qëka argumenton dhe zër? Harmonia e shëriatit me natyren e njerit. I shkon harmonis njerit. A mund është me para mendu njeri me shku në haqë 3 milion njerëzi, 5 milion njerëzi, edhe me pas haram me shqit me bleja të. Apo? So njeri ju kishë bëri zemra. Dhe në subhanë Allah, po të kësha blejve që ta se pale avim o këtër. E Allah o dha lej se alej këm gjuna. Skini gjuna, bani të rëkti. Kjo dhe zëprej, asaj se shëriati vjen kriju si shëriat, kriju si njeri të ka zbi shëriat. Kriju si njeri ju ja ka që shëriat. Edhe i dhët, e di ju nëse po do me bo të rëkti. Apo? Andaj ban të rëkti. Ja ka lejuar me botë të këti. Thotë Allahu te bareke ve teala, fa idha afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'ari al-haram. Thotë Allahu te bareke ve teala, e kur të zbritni prej Arafatit, përmendni Allahun te bareke ve teala në vendin al-haram. Përmendëm në gjëratën e kaluar Arafatin, se pse është quajtur Arafat, do ta përmendim. Arafat vëzër është një vend, një kodër afër Mekës. Është jashtë haremit. Harem, tokë e shenjt. Aty ka dispozita tjera, jo si në Arafat. Andaj thamë, tri gjamia janë shenjta në Islam, gjamia e Qabës, Mekja, në Qabja, gjamia për nga mesam dhe Mezul Aksa. Ndërsa, dy tokat shenjta janë vetëm Medinja edhe Mekja. Ndërsa, toka e Palestinës nuk është shenjt. Nuk o harem. Nuk o harem në unë e paprekshë. Harem në unë më nëshme bo gjyëti, e kësë më radhë janë gjërat njëra në fe. Arafati është një kodër. Ati Allahu që e ka zhjetë me bo i badet. Edhe kjo është prej gjërat sëtë nuk e ka logika. Kështu e ka thënë Allahu të bare kjo të. E në thotë, pak më ande i 5 km, jo. Jo, në Arafat. Vetëm aty. Qka është Arafat? Ka nërë shumë komente. Mirë po djetarë kanë thënë asira bektirë nuk arë me hadith. Por janë komente të Israeliatë. Israeliatë në lezër, njërës të zëtë kanë arë para neve si krishtar dhe ihudit. Ka thonë për nga meri alejtë salatu selam, la të këtë dhibu ehlel kitab, la të së dhe ku. Asë mësi besoni i tharëve të livrit, asë mësi përgënjështroni. Nga se ka mundësi më konë hak, e ti thua batil, e ka mundësi o batil, e ti i beson. Qfar? Merë pezun. Nësa hak, i besoj, nësa batil nuk i besoj. E kjo kanë arë prej gjërat se ti kanë përmendje tërë. E vana ka arë Arafat. Pse Arafat? Se Allah u gjiloha ati ka njoftu robrit me vetër Arafat. A dhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam se në Arafat Allah u gjiloha i thot me laqeve. Që ata që ka e mledhë aty? Ka thënë o Zot lutën tyje. Ka thënë dëshmoni, dëshmoni ju o me laqe se kedi o këm falë. I dëshmoni se kedi o këm falë. Ta një kjo është mon, një mokif, një pozit, një stacion ku njëri nalët o shumë më madhe. Ne ka thënë, më thamë, haqë Arafat. Si më stanë është Arafat, s'ke haqë. Kjo është kuptimi parë, no, se në Arafat, Arafe, që ka të më thonë? Arafe njëftohet, di, mësonë. Kjo është e parë. E dyta, ka më në djetarët, se Arafat, do më thonë, aty është njëftue, aty është njëftue, Ademi me Havaja. Kështu ka në arë në përë? Transmetime, por kjo vjen në deshme atës e Allahu te bareke ve teala e ka krijuar Havajën në xhennet. E ka krijuar Havajën në xhennet. A kështu më radh për xhennet, sa disa kanë thënë Arafa është shenjë. Analo këtu. O shenjë e Zotit te bareke ve teala. Sigur që çabia është shenjë Allahu te bareke ve teala, ka thënë Abdullah ibn Abbas radiallahu an, çabia është për shenjave të Zotit xhelel xhelal, derisa aty bëhet tawaf, edhe bëhet haxh, edhe bëhet umra, banorët e tokës janë të siguruar. Kur të ndalet ajo, ku çkatrohet, siç ka një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ajo shenjë se kjo botë do të shkatërrohet. Kjo është sa i përket Arafatit. Thot Allahu te bareke ve teala, kur zbritni prej Arafatit, afattum, grumbull, fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram. Atë përmend Allahu te bareke ve teala në mash'ar al-haram. Mash'ar al-haram Muzdalifa. Në Muzdalifa. Thot Allahu te bareke ve teala, wadhkuruhu kama hadakum. Përmend Allahu jalla jalaluhu si si ju ka ullzue. Wa in kuntu min qablihi la mina dhalin. Edhe nëse keni qenë para, edhe pasi keni qenë para kësojna në dhalin. Këtu dhe zërë është një meseli se ndu të da përmendim. Arabët, pra që ta kuptim këtë ajetë, ajetë 198 edhe ajetë 199. Thëtë Allahu të barë kjo e tala, thëmë e fillu min hajthu e fadham nasu e stëgfirullahi në Allahe ghafur rahim. Pastaj zbritni prej ka zbresi njerëzit dhe kërkoni falje Allahu te bareke ve teala. Arabët kanë pas një ligj. Quraysh janë quajtur Humz. Humz. Trima. A? Njerëzit domon me ambicie e kështu me radhë. Çka kanë bërë? Shikoj vetë, kjo është në gjak njëri. Si të ketë pozit, si të ketë pozit, domon, nëse i thuti për shembull atij ka kia autoritet. Arrim si unë si ti. Jo. Unë jam banal, shumë, gjdo post. Apo, administratorë më kona, e thotë qërë, pritë që të tiranë, se unë jam, në gjahë e kam. Si të kitë një pozit, do me bo një liqë që mu dalu, apo, mu dalu. Arabët kanë qenë shumë kabile. Kabilja kryesore në Arabi ka qenë Kurejsht. Andaj Allahu Gjellola, këtu e ka harmonizue me pozitin që ka mos Kurejsht, e ka pru Muhammed e San Pitynë. Që ka mbo ato? Kur kanë bërë haç, kanë dalë në Arafat. Kanë dalë asdalë në Arafat. Maksimum, Muzdalife, edhe Mina. E Allahu Gjellë Gjellaluhu, Arafatin e ka, shartë e ka bërë, rukën, shtyllë të haqin. Atëherë, kur e kanë bërë nga mirin sëllem, se ka dalë në Arafat. Ha? Ka dalë në Arafat. Kjo është Kureshi. Kureshi lishë e kanë pasë më zbitalë në Arafat. Mu dalu se i e Kureshi. Atëherë Allahu Gjellaluhu e shfarë, ka zbita jetë. Shkoni ku kanë shku njerëzit. Këtu njerëzit kusha, kanë thonë djetarët, bëni Arafat që i shbojnë kitë njerëzit, apo bëni Arafat që i shbojnë njerëzit për nga meri sallallahu alaihi wasallam, sa a i përfacon njerëzit, apo bëni Arafat dhe pastaj zbritni prej Arafati që i shkanë bo njerëzit, këtu njerëzit e ka për qëllim, Ibrahimin alaihi wasallam. Sepse haxhi vëllezër është, do më thonë, rikujtim i jetës pjesërisht të Ibrahimit alaihi wasallam. Non, ndërtimi qabës e kemi përmen Safa, Marwa. Bile ka të bëjë me grujën e vetë. Apo e këtu dhe zërë është një mesejt. Mesejt e shumë interesant. Allahu gjelë dhe njëre përputh kaderin. E ban ashtu me ndodhë kaderin. Njëri nuk e di se ka me ndodhë ashtu. Ajo lëvizje kaderit non, kaderi njarje. Një njarje e rëndomt e rasishme e dikujna, e shkruun Allahu mu bo farzi dikujna. Apo, Qiko, Haxheri ka bo do vepra. Ka lip uj. Edhe ka shku pin Safa, Marwa, 7 her. Edhe në 7 her e ka një zon. Edhe zemzemi, pas e ka beku Allahu Gjellola zemzemi. Apo? Edhe zë, këto veprat Haxherit janë pjesë, disa vetëre pjesë përbërse të haqit. Nëse do të dikush, po, qishash, pse ka bo e gruja në krema? Jo pse ka bo e gruja, pse ka thonë zotje qasaj grujës. E ka kriju Allahu Gjellola Haxherin dhe në qatë në gjari ka... E kjo sprovë, dhe zërë. Sprovë, dhe mënë Allahu në gjari në dikujna, dikuj qka i banë, dhe të tiki mishku pasë qëtash. Sprovë, zotit të bare kjo e tërë. Dhe kjo i ka ndodhë dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi alaihi salatu wasallam ka ibn Isra dhe Miraj, apo, qëfar i është bëhe? Apo pejgamberi sallam, dyher i është qa gjoksi. I është nxirë e keqja dhe është pastruhe, alaihi salatu wasallam. Dhe i është mbush iman. I është mbush iman. Për i gjëra që i ka ndodhë, pejgamberi sallam, në këtë gjallë që i ka ndodhë, ja ka ofru Gjibraili qumshtin edhe alkoholin. Ka thonë zgjedhje. Sa më bëdo. E ka zgjedh qumshtin. Çka i ka thonë Gjibraili? Ka thonë ikhtarta al-fitra. E zgjedhë fitrën, natyrshmërinë e pastër Zotit Xhelel Xhelal. Mirë, sikur ti shkon e kundërta? Ajo s'ka ndodhur. Sigurisht shkon e kundërta? Ksa i thonë dietarët, Allahu e përputh kaderin e vet me shariatin e vet. Pra e ka inspiruar Muhammed sa me zgjedh qumshtin, që i thotë Gjibraili, sikur ta zgjedhësh tjetrën, do të devion të umeti jëtë. Do të devion të umeti jëtë. Madje kanë thonë disa prej djetarë, Allahu e zbret shëriatin dë njëherë edhe në përputhje me tabiatin e pengamberit. Apo? Allahu dë njëherë e zbret shëriatin në përputhje me tabiatin e pengamberit. Për shembul, to që i khulisamu të imi, rahimullat, e libri El Gjoabu e Sahih, përgjigje e sakt për ata i cili e ka dyshon në fene Muhammedi s.a.s. dhe ka ndryshue fene Mesihut Isajt a.s. thot vë teglibu ala sharia til Isa arrahme vë rrifq mbi zotnon të sharia të Isaut vëtsia mbi zotron adhe ti e gjenë për shemull ka disa porosim nga Isaj a.s. se ka thamë për shemull nëse dikush bënd keq këtheja me të mirë, nëse dikush gëdet shoplak jepja faqen tjetër. Nëse dikush të shtynë me i bon 1.000 km urdhër, thot, kemi ngatë për muhe 1.000 km të ngoj 2.000. Eksme janë disa prej përësi kështu. Thot që e kërësa më të imi e, thot, nëse këto janë sakta që ka thonë Isaj, thot, nuk janë qëdiqme. Pse? Sepse kështu o kanë shëriati Isaj. Mirë, nëse e zbërthem, pse? Para kësoj, thot, ndërsa në shëriatin e Musaj, te ghlibu alejha e shidde. Te Musaj, shëriati vet ka ardhë pak më jashpër. Ligjet janë, andaj për shembull e gjejnë, Allahu ka bërë haram ata, haram ata. E mbasërti janë më të shrëngum. Ndërsa është plotësuar shariati me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë thoshi Sheikhul Islam te vije? Thot, është përputhë edhe natyra e pejgamberit me atë që ka ardhur. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është ekuilibri i njerëzimit. Sa ka buci te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Sa ka buci? Jo, i thot këtë buci. Jo, sa duhet. Sa ka të ai hazm? Vendosmëri apo i prerë sa duhet. Për shembull, njëri ka ardhur ka thënë, ja Rasulullah, pi filan fisit, filan gruaja e kena kështu kështu këtu me pozit, ka vjet, a ka mundësi me apo ka mundësi me bë diçka manovra? Thotë transmetuesi, ja po ndamarin pejgamberit alayhis salam. Tash njëri thotë, shiko, ju vendosmëri apo andaj donjëherë kjo është meselë e madhe, vëzhgo. Ka përmeni i bënkajim e gjëzirë në Zadul Madhe, Libra të tjera dhe Shekhu Lusamë të imje, se tabiati për nga mberit përpudhët me shëriatin. Këtu ka njari shumë, dhe zërë. Ka njari shumë që ju ka ndodhë për nga mberve, në qëtë njari zotë i kanë zirë e ka bo shëriat. Tani, jo që Allah ka konkludu, Allah e ka caktua njari me ndodhë ashtu, pas ta edhe me ndodhë shëriat. Qiko që ka i tha Gjibrili, me pas zirë të alkoholin, kishë dhe vju me tijat. Se së dhe vjon, se ke zirë qumshtin. E ke gjithë qumësti. Shikon luftën e Bedrë, lezë. Luftën e Bedrë. Masi është sos lufta, do të vimë nëse në mësërë Allahu të barë e kjo e tala, të surja El Enfal. Të surja El Enfal. Dy surën Kur'an dhe zërë, dy surën Kur'an, ka thënë Abdullah ibn Abbasi, janë surja El Fadiha. El Fadiha dhe mëna e cila kurit, ndirë pa të liga, ndirë pa skandale. Surja e 8 dhe surja e 9 e Kur'an. Në surën El Enfal, ka zbrit dispozita. Pra, epilogu i Bedrit. Qa ndodhin Bedr? Allahu tha lufta hakit, lufta ndarjes mes hakit dhe batilit, dhe ndodheni në siklet i muslimanëve. U zunën rob disa njerëz, çka me vao me to, do ishin krye. Krye, on ata çka e kishin bë luftën. Atare ndodheni lloj sikleti Muhammed sallam, nuk dinte, s'kishte ajete ende, a me i fal këto? A me i liru me shart apo me ekzekutu si ata të tjerë? Atare mendimi Muhammed sallam ishte me liru kush ka pare dhe me shart, me vnu sharte. Edhe mendimi Ebu Bekrit. Mendimi Omer Khattabit, cili ishte? Ja, tha ja Rasulullah, ha ula, sanadidul kufr. Tha Rasulullah, a janë këto kokat e kufrit? Po, nuk janë njërzit thjesht. Nuk janë njërzit thjesht, nuk janë njërzit thjesht. A dhe, Suhejlim në Amr. Njëri, a kje ka dhe i qkejt këtë punë. A dhe, tha ja, unë e mendimi jam e Rasulullah. Në mund, sikur ata shka janë mbyt në luft, edhe këto njëtë. Histori, unë i me ledzuar. Çka ndodhi vezir? Çka ndodhi? Me kanë u përpajtu shëriati Zoti Gjene Gjelal. Me kanë e bo një ligj. Ha? E bo një ligj mendimin e Muhammed e Sallat e Sallat. Mos më kanë që Allahu Gjene Gjelal e ka bo kader. Qfar kaderi? Qfar kaderi këtu? E ka bo Allahu Gjene Gjelal kader. Zxedhen e Muhammed e Sallat e bo një ligj. Apo? Allahu tha në Kur'an, surën e Fatihës, zonë, se më i sakt në kuptimin, a njëri thon, shikoj shikshire Omerin. Omeri po e ka kallzuar natyrën. Sheriati më kanë u pajtuar me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Tha Allahu xhel xelaluhu, mos më pas saktu kader, ju kish ndodhur juve të lashë për këto mendime të buta që ai patën. Por se Zoti do të pajtohet me ty. E ka bëu kader Allahu te bareke ve te. E ka bëu kader sheriatin më azbrit çu shekin natyrën ti. Apo andaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Shikoni rastja dhe lezë. Ja, rastja. Kur kanë ndru jet Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, munafik, apo? Munafik. Munafik në derejtje që e ka njof gjalli vet, edhe plët vetjere, Hudhejfe, Omer Khattabi, apo? Kanë ndru jet. Edhe ka arë gjalli vet, ka thënë, a ka mundësit, a mundët këti mi u falë. Dhe mua nësem ka vendosë mi a falë gjenazëm, ma dhja ka thënë gjibën, e kësë mëra. E ka shku me një dhe njerë vëzën këtë njarje. Pse s'kanë zbit për para kësaj shpalje me endarë këtë punë? Jo, pse s'ka zbrit shpalje? Mi thonë, jo, mos ja falë këtina. Pse? Në tërsi, vëzër, Allahu e ka vendosë mi shkue, kishë riatë mi shku tabiat Muhammedi s.a.s. Qishë e kiti tabiatë, në kena më të zbrit shëriatë. Apo, qëka ndodhi? Zbritën do ajete. Zbritën do ajete surën të uber. Jo, surja e nanë. Zbritën do ajete. Edhe nësi ja ba, in të stëkfir lehum, a u la të stëkfir. Nëse bani istikfar për ta, apo zbani istikfar për ta, qoftë edhe nëse bani istikfar për ta 70 herë. Si ja u falë Allah? Dhe se këto ajeti kanë zbitë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe është Arab. Ajo është referenca Arabve. Kur s'kanë kuptu dishka sahabët, kanë thonë ja Rasulullah, që ka do më thonë kjo fjallë? Ata e kanë vetë. Që ka ndonë? I ka thonë Omer Khattabi, ja Rasulullah, s'ka ndalu Zotimi a falë këtine gjenazën? Ka thonë, po ma ka ndalu 70. Unë e ka me bo istikfar mbi 70. Mbishtale. E ka bo, e ka interpretu ajetin vetëm t'ja falë gjenazën. Vetëm t'ja falë gjenazën. Dhe eri sa ka zbrit ajeti tjetër, i prerë pa të uil, pa mundësi të uili, ka thonë, la të kom ala kabri, la të salli, ala ehadin, me të minhum, ebeden, kur vdes dikush vite, kur mësja falë gjenazën. Kjo mo është prerë, ebeden, la të salli, nehi, e kësë mëra. Qëka ndohë dhe zërë? Në gjdo ruje, në gjdo shikin haveve dikujt të më të ashvër, Allah i ka shku pas të tabiatit Muhammedi s.a.s. Apo, qëka argumendon kjo dhe zërë? Kjo është ajo që kanë gjithë arët, se Allahu Gjeli Gjelalu e qonë shëriatin, normal, a e cakton qëfar tabiatit, a e ka kriju Muhammedi s.a.s. A e ka kriju Muhammedi s.a.s. në një tabiat, pas e ka zbi shëriatin në tabiat. Andaj vërejni, për shemë të Musaj, e shëtë qëfar urdha, dhe shiko që shfol Musaj me bitë e Israelit, shiko që shfol Isaj a.s. Shiko një Nuhin a.s. Adem, dhe kështu më ratë të avadheni këtë gjashmëri mes popullit dhe pengamberit. Tani këthemi të kjo dhe zërë. Kurejsht kishë një liqë. Cili ishte liqë? Se nasi Kurejsht nuk shkojnë në Rafat, nuk shkojnë në Rafat, se në namat dalume, kështu më ratë, Allahu Gjellu Hala Zbiti, tha jo, kjo mesele i takon kujna. Tha Allahu të bare kjo e tjara, thumë e fidhu min hajthu e fadha e nës. Ju shkoni në Arafat qysh kanë shkue krejt. Kush janë këtu krejt? Muhammed e Sam, bashkë me njerëzit, bashkë me njerëzit e tjerë. Kjo është vëzra jëtë sënë e kam përmenjë djetarët në këtë ajen. Pasë edhe Allahu të barek e vëtjala, was të gëfirullahe, inë Allahe gëfur rrëhim. Pastaj, kërkoni fali Allahu Gjellë Gjellaluhu, sepse Allahu është gëfur edhe rrëhim. Kemi folë për emrin Allahu gëfur edhe për emrin Allahu Gjellë Vala rrëhim. Këtë mesele e madhe vëzër, istikfari në fund të veprave. Istikfari në fund të veprave. Ibn Qayyim al-Juzeyyah thot, nuk gjendë një vepër, ibadet, vetëm se gjendë fund Allahu e ka bo të liqme me bo istikfari. Sepse nuk donë Allahu pi robit pos me kërku falje. Dhe nuk ka bo adhurime pos me kërku falje. Po, rezumeja, epilogu jetës vëzër është kërkimi faljes. Kërkimi i faljes. Që tha Muhammed sa mati njëriut i cili tha, unë s'pudi mu lutë mirë, tha unë e veshpi thamë Zotit largon bi gjenemi dhe mbanëm gjenet li, tha hauleha, që aty jemi të silë krejt neve. Nëse e gjenë vëzër, gjdo vepër, që ka e bojnë për nga mbarët, në fund përfundohet me istikfar. Dhe kjo është një meselë shumë rëndësi. Sot i gjenë shumë për njëzë vëzër, e kanë bo fejnë mënyrë matematikore. E beson këtak, tak, tak, tak, edhe tak, epilogo, e marë zarfën për gjenet. Nuk o kërë, vëzër. Mani të të shumë i nëse Allahu të barë kjo e tala, kreje njëzët i falë me takpëllëk. Nëse njeri tutët Zotit, Allahu e falë. Si tutë e Zotit, mënyrë matematikore, jehudit, vëzër, din ma mirë për ne. Valla, jehudit, madje kanë prej referencave, se të s'klajmë i prej këtë. Kanë prej falë, se të nuk klajmë i prej këtë. Kanë argumente, ndoshtë të moshëm se sa, shumica të rëmuse e muslimanëve. Por kjo nuk i banë dobi atëne. Apo, atë nuk duhet i shojmë gjërat mënyrë matematikore. A beson ti qështu qështu po, e po u kriti, më s'kanë shka dush, jo. A dojtë i e gjenë përshemën të umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ki ulemat, respektushëm, rahmet qohët të në gjithë dhe kik, nëse në mënirë matematikore, besimi tëre ka defekte. Pse ka met, a njëri i shtrir të umeti, sepse aje ka realizua takvallëkun. E Allah u gjitha i matë njëzit me takvallëk. Nëse e gjenë gjithë vepër të muslimanve, të pengamberve, e gjenë fund ka istikfar. Istikfari është kurora e njërit. Fillim e mbarim Allahu gjitha donë për njerit me bëj istikfar. Shikoni disa prej shemëve të sëti ka përmejnë Allahu të bareke u e tjale. Por shemë në surën Nasr. Surën Nasr ka zbrit si shenjë paralemru se Muhammed Samu i është afruhe e gjeli. Thetë Allahu të bareke u e tjale, idha gjë e nasrullahi u l-feth, vara e të nasi të khulune fidin illahi e fuajja, fa sebe i hamdi rabbike, u e staghfirhu. Kur të hinë njërzit turme në fe, me ndimën e Zotit Gjellë Gjellë dhe fitorën që da jep tyje. Fesebbih bi hamdi rabbik. Madhroje Zotin tan me hamd. Thuj alhamdulillah o Zot që hinën njërës në islam. Pastaj, u astaghfirhu. Kërko falje. Qa me kërko falje, vëzër? Qa me kërko falje? Kërko falje pas i fitove. Kë nuk eksiston kërkon, vëzër. Te e gjenë gjdo njeri për shembull, marë kështu. Këni pa një sot për shembull, normal, sukses e logaritë, mu diplomue, me kry një shkollë, me fitu një punë. A muni me gjithë kry një për shembull, një shkollë, me thonë, o, Zot, ta falë. Jo, e noni një kapus të madhë, të dhëtë, e, a pëtonë. Pse? Sepse nuk e kuptonë, qka ke arriti? Allahu Gjellala Muhammed Sam e ka të shiru botën nga ersira, e ka nëzirë në ditë, në dritë, Allah e ka thonë, o, së të këfirë ho, kërko falë tash. Pse me kërku? Ne, tare, ne e bam, ta, në ty se bane. Va ma rameti i të rameti, s'ke gjujt kër ke gjujt, na kena gjujt. A në vëzë njëri ju du të me bo liq, qëka të boje, istë, kërko falje. Dhe kjo vëzë më parë du të me fut besimtari. Se i këfari, andoj për nga mërë alej salatu selam, disa për i doave i ka qujt, se i du listë të këfar. Zotnia, pro, gjeja a i ka, kryesoria e istikfarit. Pse? Sepse istikfari është me një sinonim adhërimi. Qëka banë kër falesh? Qëka i thënë? E falme. Apo, tash na nuk e dim kur e kanë përkthyn gjuhën ton, a e kanë synu istikfarin apo jo, po kjo ka më çështu. Apo na e thënë, a e fal namazin diku? Pse a e fal? Ditës të stëgfir, ti po kërkon me të fal Allahu te bareke ve teala. Me laçet, të cilat nuk janë dërgë ngarkuar me veprat e njerëzve, çka bojnë qiell? Yastaghfiruna lil ladina aman. Bëjnë istikfar për ata që janë tok. Pse se e din se Zoti ka kriju për këtë punë. I thënë Zot, api fal, api fal. Pse? Se e din se Zoti e do këta. Andaj që këllë dhe zemë, në gjdo vejpër, për nga meri alej salatu selam, i është bol e liqme dhe e kërkuar që ajtë banë, istikfar. Për nga meri alej salatu selam, adin që kanë zile më Bukhariu, në ruku dhe në sejtë që farë ka thonë, Allahu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma, i madhi o Zot. Subhana, përmendëm që Allah subhana. Do flasim edhe më veçantë për emrin Allahu Xhelalu, për këtë formë të madhrimit Allahu Xhelalu subhana. Rabbana wa bihamdik, o Zoti jon, ti takon falënderimi. Allahumma ighfirli, o Zot më fal. O Zot më fal. Shikon Nuhi alayhi salatu wasalam, pas fundosjes së pabesimtarëve. Çka tha? Shikon surën Nuh, ajeti 28. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lilmu'minina wal mu'minati wa la tazidil zalimin illa tabara. Fa Allahu tabaraka wa taala, ka thonë Nuhi alayhi salatu wasalam, o Zot më fal mua. Kur më thot këtë? Masi ka fituar, janë fundos. Këtë banorët e tokës, veç Nuhi ka pështua. Qëfar ka thonë? Rabbi ghfirli, o Zot falem. Kjo dhe zëtë duhet më konë, në mëmë, gjëja më e kërkuar mesin tonë. Shikona, sot jena të jetu kohën, aso e qka e quinë pandemi dhe smuja, kështu më ratë. Apo na e quinë shëriat, akhiru së saman, shenjët e kohës e fundit. O shumë interesant, që kanë përmen djetarët, se njerëzit, kur shkojnë ka kiametit, vendë se me shtu i stikfarin, ato e shtojnë, a ardhën vakcinat, as ardhën. A kena me pështu, as kena me pështu. Apo? A kena me pështu, as kena me pështu. Ama kjo, a kena me pështu, as kena me pështu. A kena me lujtë edhe pak këtë dunja, jo? A kena mu zba... A na jetë edhe pak zbavitin këtë dunja, jo? A e dëgjënë e dikon me donë? Po mirë, kjo s'provë. A do të pështujem në akhirat, apo jo? Ja, do të pështujem në njerë, këto më sa ne. Shiko, dhe zër, nësë vim sot të ajetet, nësë në musën Allahu Gjellona, në këtë surë, dhe zër, Allahu e ka pru se kapi njëzë dhe nuk intereson me pështu në akhirat. Hes nuk intereson me pështu në akhirat. Do të pështoj këtë dunja, të kam parët, kam shtetë, ka... nuk këmë intereson me pështu në akhirat. Allahu e ka përmejnë, rabë, e një akullë, e vej tyre ka që thonë, që kështu. A ndërëzër sot e gjenë për shemë, kjo bo, do mënë, a tuhjan i malë, do mënë, kalimi kufive, nuk me ndohë njëzë për akhirat dhe nuk do thotë më spaqaj kryje më akhirat. Lejnë e janë pëshuna na këtë dunja. A ndërëzër, istikfari, kërkimi faljes, du të më kanë gjëja ma e madhe tek neve. Gjithashtu, ka arë nga Ebu Bekr Siddiku, radiallahu anë, hadin se kanë dhirë Imam Bukhari, nga Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, se një ditë pejdeve i ka thonë pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë, ja Rasulullah, më mëson një dua me të cilën do ta bëj në namazin tim. Kush ati thonë? Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, njëri më i mirë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka i ka thonë pejgamberit? I tha, çka? Nëse këto çka i themi neve, takdirat, është ajo çka neve na shkon për mend. I tha, o Abu Bakr, hasë ke soste. Të i njëna i mas mu i pare. Le e mësë mërzit ti për këtë punë. Qëka i tha? Thuaj. Kull, Allahume inni dhalem të nefsi dhulmen këthira, wa la e gëfirut dhënube illa ent, fa gëfirli më gëfirat e min indik, varhamni inne ke ent al gafur rahim. Qëka dhe zëfar doaja? Ja ka mësu Ebu Bekër e Siddiqut. Ka thënë thuaj, o Allah, unë i kumbo zullum vetës me një zullum shumë të madhë. Shumë të madhë. Që ka po Ebu Bekër, dhe zër? Çka ka bëjë Abu Bekri? Apo. Na që dua e themi normal, shumica njerëzve lexojnë te mbrojtja muslimane dhe thon po a e kupton ai çka do thon? Ai thot Allahumma faghfirli fa inni zalamtu nafsi zulman katiran, edhe mi thon pastaj shqip, Allah, ki gjuna, ça gjuna? Jo valla, ku çiku mba kur gjona. Abu Bekri Siddiku më shumë se ti si ka bëu kërkujt kur gjona. Njëri më i mirë. Apo andaj kur e ka mbrojt, apo kur e kanë mbrojt Ebu Bekr Siddikun në Mekë, kur e kanë sulmuar, kur i kanë thonë, ju ka dalë punë, ka thonë me Ebu Bekrin, këtë njeri të but, të mëshirëshëm, Arab të kanë njohë, Ebu Bekr Siddik, njeri but, qysh ju ka dalë Arab dhe punë me ta, me gjitha ta i ka thonë, thua ju Ebu Bekr, shumë i kumbo zullu vetë vetës, sepse dhe zë njeri ju ka hakë shumë të manda i Zotë i Gjellë Gjellë, nda i stikfari veç e mbulon këta, veç mi thonë, Zotë, am falë. Se nuk unë është mi thonë ati, ti njëri sot i merë borgjë dhe i thu që dhe pak ma shumë, se faleminderit, apo mund është për njëtë mu pavarësu, si pavarësu është për Zotë i Gjellë Gjellë. A dhe thot, për nga mërë a.s. Basaj, thuaj, nuk i falë gjunahat askush përveçteje. Nuk i falë gjunahat askush përveçteje. Më falë mua me një falje prej anës tane. Kjo doa dhe zërë do shpikim të madhë. Do një dosha një seri. Nëse istighfari dhe maghfireti janë mesele shumë të vogla në fejnë Allahu te bareke ve teala. Pasi ka thënë warhamni dhe më mëshiro, më fal dhe më mëshiro, vërtet ti je el gafuru Ar-Rahim. Ti je Ghafur Ar-Rahim. Gjithashtu ka ardhur në Sahih Muslim, edhe në të ketë sunenat në Sahih Abu Dawud e kështu me radhë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë kur ka kryer namazin, çfarë ka thënë? Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ha? Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Kjo vëzër, kjo madhërim është istighfar. Nga se tek Arab, madhërimi diku është temelluk. Tipi përgdhelesh ati që të të afroje. I përgdhelesh dhe, apo? Andaj, thanë djetarët, elhamdulillah, dua është. Shumë kërti thu, o Zot, ti e i madhë. Me një farë formë është kajtë i thonë, ti e i madhë, bjerëm. Apo? Sikur që i thonë njëzit, i kemi përmenjë. Kajim e Elgjëzje ka përmenjë, se njëzit pasanikit nuk i thonë bjerëm. Qëka i thotë? Vaj mirë. Ka dhonë, elhamdulillah, Zoti, po kije, kështu më ra. Apo? Edhe që kësha i be kjo, dhonë, pedit isha po duhe. E njëri dhe zërë, robi duhet mi për ullë, Zotit, mi thonë, o Zoti, i madhë, i pasë, pathmejta, kështu më ra, dhe Allah u gjillu ala, e begaton robin. Gjithashtu ka ardhë nga hadithi i Ebi Berzat el Eslemiut, se pengamberi jonë, sallallahu aleyhi sallem, zëherë, kërë ka kryu me zlisin, ndejen, apo, ka dhonë, subhaneke Allahumma Rabbena wa bihamdik. Ka thonë, subhanak Allahume, i madhi e ti o zotë jonë, e ty të akonë falëndërimi, e shhedu en la ilaha illa ente, e staghfiru ke ve e tubu i lejk. Apo, kjo i thonë, doaja e kryre së mëzlisit. Pse kjo dhe zërë, e staghfiru ke? Si sa fjallë i ka thonë palidhjat? Sa fjallë në ato? Apo, dëno është për ato? A dhe ti banë fun? Isti, apo, përshimu, del me shok, del me kështu mëra, a ti ka dhe njerë zbavitje, ka dhe njerë lëshime, nuk je i disiplinu më nivelin e haqjit, qëfar banë? E staghfiru, na falë, zot, ekstra mëra. Andaj kjo ka ardhë nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, dhe kur u shpyt pejgamberi alaihi salatu wasallam për këtë, çfarë ka thënë? Ka thënë, kjo është kefaratun lima yakunu fil majlis. Kjo është pagim për ata e cila ka mundësi me ndodh në majlis. Kjo vazhdon sa i përket ajeteve 198 edhe 199. Kush ka më mosaf të përcjellë ajetin çka vjen i radhës. Thot Allahu te bareke ve teala: "Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum abaakum." Au ashad dhikra famin an-nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sariul hisab. Kto ajë dhëzër janë tani drejt përfundimit haxhit, duke shku duke përfundu haxhit. Dita 9 është dita Arafatit, dita 10 është dita e prerjes kurbanit, dita kurban bajramit. Pastaj janë 3 ditë tjera e jamut të shriq. Apo dita 11, 12 dhe 13. Ajeti 203, pastaj do të vimte gjuajtja e gurve. Gurzit gjuan ditën e bajramit edhe 3 ditë tjera. Apo për ata i cili ngutët 2 ditë. Apo ata i cili do me plëcuë 3 ditë të tjera. Tani shka dhe Allahu Gjellohala. Kur t'i kryni, menasik e kumë. Menasik që do më do në këtu? Pra, ketë vebrat e haqje. Si kurbanat, si afrimi ka përfundimi i haqjit. E kështu me radhë, qërët e Allahu te bareke ve teala, kur të afroheni, apo i kini kryje ceremonit e juve të haqjit, fedhkurullah e ke dhikrikum e be e kum. E këtu duhet mundan. Përmend në Allahun që që përmend një babadar të juve. Përmend një Allahun gjele gjelaluhu që përmend një babadar të juve. Dhe djetarë vëzër këtu janë ndalë. Para se të vazhdojmë, në këtë Ramazan, me lejnë e Zotit të bare kjo e tjara, dhe flasim për shemë më të Kur'anor. Pra, kemi folë për pengamber, për pengamberin së sellem, kemi folë për sahabët, për disa për imamave. Në këtë Ramazan, do të abojmë një loj shkoqitje për e historive, dhe flasim për shemë më të Kur'anor. I gjithë Kur'an, vëzër, është, forma Kur'anore, në shpjegimin e gjërave është shembulli. Kjo si kjo, kjo si kjo. Pse sepse njerëzit janë t'instalu mi kuptu gjërat me shembull. Apo? Dhe këtu dhe se ka një shembull. Fedhkurullahe ke dhikrikum Aba akum. Përmend në Allahun fund qyshi përmend një babalarët e juve. Au e shet dhe dhikra. Apo më shumë se baba. Tani prap këthejmi të fillimi një gjëratë. Si me kuptu këta jetë? Historinë Arabve. Shë kanë ba Arab diçka që Allah ka thonë? Përmend në Allahun qyshi përmend e babën. Përmend në njëri mi thonë, shiko Allah, përmenë Allahin që që përmenë babën tanë. Sot nështë ta nuk mund me këptu. Edhe pëse ka që e këptojnë, do thënë, baba em, e dike, asë hoqën se vetë, baba, e kam pas një agjia, i kejtë o di ka ditë. Ajo, a ju ka rastis me nejtë me njeri, zilot, baba em, kejtë i ka ditë. apo babalarët e tonë këti kanë ditë. Ka plasë që dhe shalë ta ndryshëm. E kësë më radhë, cëtë mundohë në mundohë me është fryri e pështë ajo. Arabë babën e kanë pasë kulmi. Kulmi, nëse babën e kanë pasë me namë, s'ka pahaj. Andaj ka zbit një sure e veçanë për këtë mesele. Kanë vërmenë babalarët, deri sa baba i Khalid ibn Velidit është krenua. Ka thonë mame sa më kërcënë në muë. Aja s'ka e platë, vesh qika ka, e kam Khalidin. Apo, djemë kam pare e kështë më ratë. Adhe janë krenu shumë me këtë mesele. Këtu ka ardhë dhe zërë shumë për e tefsira. Dhe kjo shumë interesant. Se shemë dhe zërë e qartëson mesele. Kër i thush dikujt, banë e cita, që shpe banë cita. Apo, mi thonë dikujt për shemë, duje zotin që shpi do parët. A lejot mi thonë? Lejot mi thonë dhe zërë. Pse lejot mi thonë? Sa je di që shi do parët. Sa i do parët. Cëli pineve dhe zërë kër i ka 50 denarë në gjep, edhe kër i ka, e që dikush si ka pasë është, isha Allah i banë, në halal, 50.000 euro mi pasë në gjep. A di se ti e ndronë stilin. Me pasë ti një firmë, që të punon ti edhe të bepare, të hola, ka 10.000 euro në mujtë, për shembull. A folti me njerëzit njësoja, si kur kër i ke pasë 10 denarë? Ja, ja, kada, kada. Me të arti me të morë me veturë. A në qish kryonë dhe zë kryonë dojtë? Të arë me morë me veturë, ja, qelë, dera, së ne projekti ata. Edo aje që ka me nëllë, sa ja o takhje. Edo krye madhë, bo. Kë krimineri që, apo? Jënë Kur'an që ka Allahu që ka qëjtë tahut, e të pronaj, tahje, e të pronë. Pse e të pronë? Ty ja bëjë hizmetin, apo? Që ka thënë Abdullah ibn Abbasi, kër e ka livrit gishtin faraoni, 80 veta janë qënë kam. Qa përdo? Që ki njëri vëzër? E ka zërë mi thënë, për që e mëllë, dikush njëri të mi thënë, dilbja ti, zërip. Si, së takon ajo. A në njëri, atë që ka e din, i njësohë. Ne i themi njëri, shko, ti sa punon për dunjo, puna për ahiret, inshallah kemi pështuar. Ka plot fjalë për sahabë kështu. Çat sa për punon tokën, punon për ahiret. Keni më pështuar, pse? Po ti ta nditeni të punon tokën. Ti kit më ndigit të tokë, kit më ndigit të parë. Prandaj Allahu xhelali i ka fol njerëz çat me çat çka, çka jetojnë. E para vëllazë, ngjajle. Po kuptimi i parë këtij ajeti. Përmend Allahun që përmendi baballor e juve. Mas haxhit çka mbahet atë? E kanë kry haxhin. Edhe i kanë posë do pazare, janë nalati. Ajde tash, ti thërë poezin, ti baba i kujtije, ti kanë e ki babë, ti pizërës kabileve, kenu jetë e fakharu në mi e bëjim. Mas haqit, o shemë, ka thonë, unë e sot 50 haqive me bukë, me ujë, kejtja këmë ba une. Këtë ba, njështë thotë, që ki haqive, në përse s'ketë haqive, thotë, kjo ndodhë këtë, që të toka këtë, po, këtë ki ka bëjim. E kështu, i dini, gjëra si flasë, jam do, kur më në ndonë, këtë shtetë i kje ka majtë. Arabë dhe zë kështu e ka majtë. Ti shak e bon haqë, thotë unë e këtë haqivi ku më ndonë ujë. O, dhe këtë familje në arabe. I ka përmenë këtu shumë sure, se janë krenu dhe zë. Unë i ku majtë haqitë, unë i ku më ndonë ujë, unë i ku më blejë këta, unë i ku më blejë ata. E Allah u që dhe, a për shifë një që të përmenë me po? Pse që me ditë ti me kuptue. Apo? I thu dikujna për shemë, kështu. A pëse së të njërë është kam i kalzove ti kur i ka një rije, sa ki ditë, sa i madhi ka në kështu me radhë, apo? Në thujza, s'ka dhe. E, ajtë për me në Allahin. Thuj, mësë më pas ka në Allahin, kur gjësë kështu. Sepse Allah t'i ka dhe men, t'a ka dhe më takatën, t'a ka dhe më shtetën. Ti, kur desë, kur desë ti, zbotë kur gjësë. Andaj zotë i unë të bare kjo vëtari, u foli arabëve, në ta qka, qka e kuptoj. Andaj tha, fedhkurullah e ke dhikrikum e be e kum. Qysh pi përmen një babalart, familjet, kabilet, se shakini bo, shakini bo, përmen në zotin të bareke, u e tjala, au e shet dhe dhikra, apo ma shumë. Kësa i thonjë, u shlup, kësa i thonjë mënyr e shkallzimit. Allahu gjitha dhe zër, njerëzve, ka mujtë mja upru, Kur'anit ilmi halë, që i ki ketë. Allahu nuk ka folë kështu. Andaj thot Aisha radiallahu anha, mes pas brit ajetet e alkoholit të fundit, në fillim, arabt se këshin lanë alkoholin. Thot, arabt, o dhe zër, e kam pi alkoholin, a disa shumë e kam pi alkoholin. Vetë një rast. Para se mund dalu alkoholi, Hamza radiallahu anha, është pi, është de. Hamza, mitja i pengamesa, të cilën pengamesa me ka ledhru shumë, me ka ledhru shumë. Dhe ka qënë shëhit për këtë dunjo. Apo, e kështë më në. Dhe ka krasu me shëhidat që kanë më ardhë. Mas për nga mëzame ka krasu me Hamzën. Në ditë për ditë me u ka pi. Ka dhe. edhe ka harte për nga mesa në Medine. Dhe njëri pingë dhe shka ban, shka zban, se se ka menën. Andaj dhe në khamër, se mbulon ajo. Edhe ka harte, aratë kër janë pingë dhe shka kanë ban, e ka morë devën apo lopën, e ka prej, ajde, asë një mëmni ta ndrejshat që këtë misën e të hangër. Tani kur pijesh se dalon devën tane pi devës huj, ka harte Medine, ka kap devën e Alijut, dhe ma devën të. E ka prej, aj ma i madhë, kjo ma i vogël. Ka dhe në hasë një këtu a një mishë. Ka ardë, Aliju, tu anë kutë, zanë, ja në shumë Allah, ma prej ti deve në mua. Janë i thotë, po, punë e madhe deve. Po, timit të murkerim? Që ndohë timit? Janë i thotë, bëmë këkerim. Jemi nëse. Apo, me, e prishë, anë, që unë e për veti. Bere qenësat tu, që për e shesë. Apo, sikur që plot pi sahabe ka po, e ka po, së përmësam një sahabe si ma humoristu kom. E ka argëtu për nga mbedin sallallahu, alisem, e ka thi njërën nga dhe eska, pas ke ushqima po, bere ka, edhe ka thonë për nga mbedin sallallahu, s'ka po zvet, ka thonë, bere ka, se jam duja thonë për nga mbedin sallallahu, ka qesh. Qa ka ndodhë, ta shpërmësam e shef, i dehur, me dehën, s'ki ku, qysh mi folë atina. Se më ka thonë, i dehura, edhe ka hije, i dehuri, diçka di, diçka zdi. Ka thonë, ka problem t'i kushtu? Kejt, ju i një ropë të mi. Në mesin e tëre, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ka thonë, lejnë e kadale, unë bani manovra, dherisa të këthjelën. Kjo qka argumenton që kënë gjari? Kjo i kom simet e vetën, nëse në mësën Allah u gjilë dhe njerën me i përmen. Se Arab të kam pi alkoholin shumë dhe. Shumë e kam pi alkoholin. Andaj, kam rëmen plët dhe djetarëve se Arabët në gjaj i letë si ka në ngrat me pi alkohol. Jo pi islami. Se, ka thonë, bëna kur po pimi së mbedalojnë, amo... Apo që dhe shëqishojnë. Pse? Ka thonë, kur pimi, se di gruen të eme, pi në nështë eme. Ka thonë, gruen zvatë të spikur. Pse? Po ndodhe njëta. Ando e pinatit prej asoj madhështi që gruja vetë më zbojë diçka të ligë, nuk e ka leju me pi alkohol. Andaj, të krenuarit me babalar, ka qenë shumë e madhe. E tani që ka ndodhë në Kur'an dhe zër, vjen kjo gradualisht. Gradualisht. Apele pak alkoholin? Apele edhe pak. Apo, njën i thot, po a zotja s'ka mujt, ka mujt, po t'i zngon. Te provoje, një njëri thuj, asë tu t'a ka zoj islami, ketë qka thot. Ti ketja ka zoj, e thot, falim dherit, asë njën nësë me bo. A dhe si du kada kada, apo, Allah, apo vjen vish drejken me fal. Apo, ki përdo, si thot, si më zvisht, e ki po t'i thot, ja hajde pensi, ja hit, hajde vish drejken, a hit sa t'u fal, hajde vish drejken. A pas ke ko, hajde edhe këndijen. Kjo dhe zërë u shlubi, thonë, shkallzim. Apo të derruq. Kur anë dhe zërë kjo me të madhe. Shiko Allah u shkëri thot. A s'ka mujtë me thonë, përmend në Allahun vetëm, pik. Apo, jo, përmend në Allahun sa e përmend në babën. Pak ma shumë. Njërë, pse ka nevoj kështu? Se Allah e ka kriju njërin këtë mënirë. Nuk deraj pita bjati shka ka kriju, zotit të bareke. O e tërë. Kjo dhe zërë, kuptimi pa. Kuptimi dyrë, ka ardhë, istighithu billah, përmend në Allahun Gjellil Gjellaluhun, qyshe përmend fëmija babën, në kuptimin si strehot të kaj. Pra Allahu Gjellaluhu thot, përmend në Allahun Gjellil Gjellaluhun, qyshe përmend një babalartë, në kuptimin e mbështetjes. Kini pop fëmija dhe zeshka ban, kure ka babën e veti? Ajo ka ndodhë përshimu, ti shkon në market, fëmija ketë atë marketin e blenë. Se do të baba e me pagun. A i se dizit i zigi ketë parët. Në fundë du ishë mi thonë ati që to hek mi krejt. Pse? Se a i kujton që i baba e me... Apo njerëzit për shemull, mendon që i baba e vetë, a ma i forti, ma i miri, e kështu më ratë. Kjo normal, dhe se, kur të rritë me sani e kupton. Apo, dhe kjo dhe se një histori, është tabiat njerë, dhe baba e me kështu më ratë. Tani Allah u gjithët, a e kuptoni këtë ndjenjë po? Streunit e Allah, që për streunit e baba. Një po, fëmija, për shemull, vjen, ja kondert, dhe kulpa ati malë. Shumë ja kanë grinë dertin prindin. Shumë dhe kurban ati madhë. Aje dyqish smurë, po, veç kër ja kanë thot, dyqish u lirova, apo? Allah thot, përmend në Zotin. Lironi ma shumë. Shumë dhe se sa kone fellu me prindit të njerëzit, Allah gradualisht duke i njerë. Pra, qysh tipi e thirë, e ki po disa njerëzit, kër ka një problem njerë në telefon, e ka dikane, kanë e thirë, dikush prindit, dikush dikane. Allah thot, drejtoj njerë Zotit. O Zot, një mom, o Zot, e kështu më radhë. Andaj, ka në djetarët, shikur që e përmendni prindin apo strehoni me prindin në kryerjen e gjërave, strehoni te Zoti Xhelel Xhelaluhu në kryerjen e gjërave. Tefsiri i tretë dhe ka ardhur në këtë ajet, ka thënë dietarët, qyshi mbroni baballarët, që mos t'ja u cenoje dikush. E mos t'ja u shaje dikush, mbrone emrin e Zotit, njëjt apo më shumë. Andaj përshimu të Arabët me ja përmen babën me të keq. Dhe mon, nëse të ka vraqat i përmen njëherë, i e konë hasmi me ta të tanë njëtën. Dhe kjo ka ndodhe zërën mas janë bo musliman. Mas janë bo musliman, e kanë të shëgu këta. Andaj ka ndodhe, jehudit janë mundu mi përqa Eusin edhe Khazrejgjën mas janë bo musliman. Ma dje kanë provu mi rokë ensarat me muhajgjere. Ata një këkputin shprejsat. Dërisa kanë thirë me emra islam, ja lil muhajgjirin, o muhajgjir, hasni këto, kundër ensarve. E nëse më ka thonë, unë e këto jutë me kësi thirje, apo, që ka ndohë vëzër, baba, kabilja, me aprek, s'ka, nëmonë, shumë e ranë u kanë. Dhe kjo ndodhë në shumë prej njerëzve. Që ka ndohë? Allahu gjitha thotë, që shi do një babalartë, si madroni ato, si do një ato, përmenda Allahun gjelluar. Rune e imlin e Zotë i gjellit gjellar. Mësë u leni me cunu Allahun të bare kjeve të ala. Ikrime, kër e ka pranu islamin, djali e bugjehlit. Djali e bugjehlit. Njerëz janë, ka në dikush u ka rokë. Ka në hape se djali e bugjehlit tjeti. Edhe, i ka rranë. Për nga mbire a.s. ju ka thonë sahabeve, ka thonë mësë i ndoni gjallët, tuja përmen dekën. A i dekët i ka shku për veti, ki gjo, shë ka faj ki? Jo bo musliman, o drejtu, që ka faj, apo? Nisa njerëz përshimu, kështu e kanë. Mundohen me kriju një arsie, po ti ashtu pi filan kabilës vjetë. Dohen, kur duisht, kur do me në që mundi kanë, i thupi asaj kabilë, apo? Kur do me lafdru, Allahu gjela tha, si kur që i madrani babalartë ju, e s'leni dikush me jo prek, më s'leni me e cenu dikush emin Allahu të bare kjo e tërë. Andaj haqë vëzër, këta e ka përsele, me ja vendos edukat muslimanit që me erujt emin e Zotit të bare kjo e tërë. E katërta vëzër, kardë në komentin e kësajna, ka ndonë djetarët, sikur që bani bejnë babalartë e juve, bani bejnë e Zotin Gjellit Gjellar. Dhe ki ka qenë gjithashtu ves i Arabve, kam bo bejnë babë. Ava, sikur që thonë, që thotë, mësë mështime bo bejnë e vlatë, dhe me kjo kulmi që ka me bojë prej bejës. Ava, emri Zotin e maj madhë. Ava, më thotë, mos e bukën e baj bejnë. Kjo mas pare e ndalume. E dyta nuk krasohet, njës nuk e din që ka të më nëmë betim. Betim do më thonë, parmendje e dikujna, që ti e shëntron dhe e madron, pro ti sikur nuk e ekspozorat aparat këqijave, apo paracenimit, sikur kjo mësjet e vërtet. A të du, pasha, përshimu, Allahun, kjo është e vërtet. Pse? Pro, sikur ti i thua ati shka i betosh, a e cënoju në emrin e Allahut për këtë puna? Kjo është betimi. A? Halef. Kasem. Pro, ti sikur e ndanë. E, une po të baj be. Po, sikur, qatë sa Allahu të une bohët i cënuar, ashtë kjo nuk është e vërdet. Hasha vë këtëla. E njerëzit në kohë të ndryshme, të Arabët qëfar kanë basë babën. Të baj bejnë babë. Kjo ka qenë vëzër, madje pengamberi, se sëmë dhe njëre ka përmen. Pengamberi sëmë në luftën e Uhudit, apo është ashpërsu lufta, është në zëjë shumë, dhe ka ndash me vra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe për mësëm ka thonë, kush del krah mua e ka gjenetin. Dhe ka ndalë shumë për isa avë dhe disa për i të një ka ndruje. Mesin e tëre ka qenë Sa'd ibn Waqqasi. Që i ka thonë për nga mësëm? Ha? Fidake ebi vë ummi. Ka thonë kurban në najeme dhe babajot për tyje. Lufto, mbrojëm, kurban babajem dhe në najeme. Qëfar fjallë është kjo? Kanë thonë djetarë në komendin e kësaj, kjo ka qenë tradit e Arabë, aja ka, qikur di, që është rritë 50 vjetë me një zakon. E ti tash do mja shpigu islamin. Me ja shpigu ma të fundit, apo kurorën, është s'kupton kur gjonë. Du është mja gjithë gjuna ati, pja thotë qështu. Apo, për nga mësëm, i ka thonë fideke. Apo, kurban, kuptimin, sikur që madhrohet baba dhe nana, unë po e përmeni këta. Andaj kjo ka qenë të Arabët, e kanë bo babën be për madhrimin e qështës të Allahu të bare kjo e tëra, fedhë kur Allah e ke dhikrikum e dhe ekum, au e shet dhe dhikra, përmendeni Allahun gjellë gjelaluhu, pra betoheni në Allahun, sikur që betoheni në babalarët e juve, pasaj thotë zotë i unë të bare kjo e tëra, femine në nësi me jekulu Rabbena, atina fi dunya wa ma lahu fi al-akhirati min khalaq. Të zoti on xhelel xhelaluhu e prej njerëzve ka të atill, të cilët thon o zoti on na jep dunya e ai na akhirat s'ka asnjë hise. Ro ka për njerëzve të cilët këta do ta shpjegojnë me lejnë Allahu xhelal në ligjërat të veçantë nga sa është çështje e madhe. Ka për njerëz se zot nuk kërkojnë, andaj i shef sot për shembull e përmendëm o zotin e dhoshnetin. vetëm. Jo. Na ja dha shnetin dhe ahiretin. Shnetin edhe xhenetin. Nëse njeriu nuk duhet me përkufizuar këtë dynjë që ka më kaluar. Në ardhmë sta ardhmë mirë, kena më shkuar. E di që njeriu vazhdimisht ikë pikë këtij ballafaçimi, por se neve duhet me, domthon, ballafaçim serioz. Me ditë që kena mu taku me Zotin tonë të bareke. U e tjara këta dhe të ashtina për ligjiratën e arshme. E lusmi Allahun të bareke u e tjala, që Zotin unë gjele gjelalu në mundëson me kuptu Kur'anën ashtu si që ka zbrit. E lusmi Allahun të bareke u e tjala, që Zotin unë gjele gjelalu në mundëson me hinë e Ramazan duke qenë me shëndet dhe me iman. E lusmi Allahun të bareke u e tjala, që Zotin unë gjele gjelalu muslimant këtë që janë, Allahu të ndihman të sëmurit e muslimanëve, Allahu të sharan fukarat, skamnorët, bonjakët, Allahu të ndihman e zënginat i muslimanëve, Allahu të iman të njëbert. E kulu qavli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.